אות תף. הר רואה את עצמו שהוא מתפלל ולא סיים את תפילתו עד שניעור, סימן יפה לו. ואם הוא רואה שהוא חזן, והוא ראוי לכך, גדולה תהיה לו. ואם הוא רואה שהוא עונה אמן ישמע רבה בחלום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. אם הוא רואה שהוא קורא קריאת שמע, ראוי שתשרה עליו שכינה. ואם הוא רואה שהוא מתפלל, יצטרך לתפילה. ואם הוא רואה שהוא מתענה, סימן רע לו. ואם הוא רואה שהוא מניח תפילין, יצפה לגדולה. ואם הוא רואה תלמידי חכמים בחלום, כמו בן עזאי בחלום, יצפה לחסידות. ואם הוא רואה את בן זומא בחלום, יצפה לחוכמה. ואם הוא רואה את אלישע בן אבויה בחלום, ידאג מן הפורענות. ואם הוא רואה תיישים בחלום, גשמים יבואו והם יהיו מבורכים. ואם הוא רואה את תיש שנגח אותו, סימן שעולה לגדולה, ויועיל לאנשים הרבה מגדולתו. אם הוא רואה תיישים שנגחו הוא, או שהוא שתה מחלביהם, מזונותיו מרובים, שנאמר ודה חלב עזים ללחמך. אם הוא רואה תרנגול בחלום, סימן שיצפה לבן זכר. ואם הוא רואה תרנגולים, יצפה לבנים זכרים. אם הוא רואה תרנגולת בחלום, יצפה לתרביצה, נאה וגילה. ואם הוא רואה תרנגולות הרבה שהולכות בביתו או לפניו, עושר וכבוד וגדולה יהיה לו. אם הוא רואה תרנגולים נלחמים, מריבה יהיה לו בבית. אם הוא רואה שפחה שמוכרת תרנגולים, סימן שהוא זוכה לבנים. ואם הוא רואה תורים או בני יונה והוא צד את אחד מהם, זכרים יהיה לו. ואם הוא רואה שקשר אחד מהם, ירושה נופלת לו. ואם הוא רואה שהוא אוכל בשר תורים, יתקיים מזלו. הרואה תנשמת וצד אותו, יחלה ויתרפא. ואם הוא רואה תנשמת על ביתו, אבל יהיה לו. ואם הוא רואה שהוא שחד את התנשמת, או שהוא שמע קולו, ולא ראה אותו, טוב לו. ואם הוא רואה שאכל בשר התנשמת, הפסד יהיה לו בממונו. ואם הוא רואה שנשך את התנשמת, טובה וגדולה יהיה לו. ואם הוא רואה שעבד התנשמת, טובה וגדולה תבוא לו. הרואה תמרים בחלום, סימן שתמו אבונותיו. ואם הוא רואה תמר, יורה נשים, כי הם נפרים מאוד. אם הוא אוכל תמרים, צרה תעבור עליו. ואם הוא רואה שהוא שותה משקה של תמרים, טובה ועושר יהיה לו. ואם הוא רואה תמר בחלום, תם רע. ואם הוא רואה תמרים, טוב לו. כל מיני פירות יפים לחלום חוץ מפגי התמרה, פירות שלא עדיין הגיעו לשיא בשולם. אם הוא רואה אילן התפוח, אשר לא תפוחים ומתוקים, יורה על אדם טוב ועשיר. ואם התפוחים חמוצים, יורה על איש רע וחמוץ. ואם הוא רואה שהוא אוכל לתפוחים, חיים טובים יהיה לו. ואם הוא רואה שהוא אוכל תאנים, תורתו משתמרת בקרבו. ואם הוא רואה שהוא אוכל לתאנים לחים, ממון ימצא בסתר. ואם הוא רואה תאנים שחורים, עמל יהיה. ואם הוא רואה שהוא אוכל תאנים יבשים, רווח ימצא. ואם הוא רואה שאוכל תבשיל מבושל או חי, אם חמוץ, רע לו. ואם הוא אוכל תבשיל מלוח או יבש, חולאים יהיה לו. ואם הוא מלא מרק והוא מתוק התבשיל, שמחה יהיה לו. אם ראש אוכל בקערה ומקנח מה שבתוכה, אותו האיש עבד מזלו מן העולם. ואם הוא רואה שהוא שותה תבלין מרוקח ביין, יהיה לו הפסד. אם הוא רואה תכריכי מתים בחלום, מעשה עשה שקרב אותו הקדוש ברוך הוא אליו. ואם הוא רואה תגלחת בחלום, ישכים ויאמר בבוקר ויגלח ויחלף שמלותיו. ואם הוא רואה שקוצרים תבואה, ישמע בני אדם שאורגים זה לזה. ואם הוא רואה שהוא מלקט תבואה מכמה, מזונותיו יהיו לו בטוב.